กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพครับก็สวัสดีครับทุกท่านก่อนที่จะศึกษาพระไตรปิฎกต่อไม่ทราบมีใครมีปัญหาอะไรจะเรียนถามท่านก่อนหรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็กราบอาราธนานิมนต ์หมอไปทำปริญญาอะไรอยู่ตอนนี้คุณหมอไปทำปริญญาอะไรอยู่ตอนนี ้ก็ไปทีท่องตามที่เขาแจกคราวที่แล้วครับท่องเมตตาสูตรพุทธานุสติอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าแหมจำได้ยากจริงๆบางคนก็บอกว่ามันไม่มีแบบให้แบบเรียงลำดับเลยคือต้องอาศัยแบบความพอใจฉันท่านในการท่องไม่มีสมัยก่อนจะมีเวลาท่องก็จะมีสูตรว่าเอ๊ะอันนี้มันกับอะไรกังหาอินชามากหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ท่องบางอันนี้จะไม่มีอ่ะถ้าอย่างท่องพระสูตรบางอย่างที่ง่ายๆเช่นอทิตตปริยาสูตรนี่ก็จะมีการเรียงลำดับแล้วเป็นตามลำดับแต่ถ้าบางอันอย่างเช่นพุทธานุสติเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยมีอันหนึ่งที่รู้สึกว่าท่องแล้วก็ค่อนข้างยากแต่ว่าพอใจที่จะท่องก็คือในส่วนของภควาที่ในขุททกนิกายอิติวัตถกะซึ่งท่านก็มีส่วนแห่งคุณเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะเลยนับแล้วก็ประมาณ800ข้อได้มั้งตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเรื่องของสัทธาหิริโอตัปปะวิริยสติปัญญาแล้วก็มีศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็สมถวิปัสสนากุศลมูล3สัมมาสติ3อนวัชชาสัญญา3ธาตุ3แล้วก็สุจริต3สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อริยมรรค4อริยผล4สัพพติสัมมิทา4แล้วก็มีจตุเวสาลัชญาณ4จตุโยนิปริเฉตกายาน4อินทรีย์5พละ5แล้วก็มีพวกสัมมาสมาธิมีองค์5มีญาณ5มีอริยะวงไม่ใช่อริยะวงนี่4แล้วก็มีเกี่ยวกับมีมุตตายตนะ5เนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับทสุตระสูตรมี10หมวดแล้วก็มีอนิสงส์เมตตามีอาการของธรรมจักร12มีพุทธญาณ14ทุรงคล13ไล่แล้วก็มีพวกวิมุตติอันนี้บางอันนี้ก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับวิมุตตายตนะญาณนะแล้วก็มีพวกอัตตปนิยธรรม16อันนี้ก็หาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนอันนี้นี่รู้สึกว่าไปสาธยายแล้วนี่มันก็คุณพระพุทธเจ้านี่เป็นอจินไตยมีมากมายเหลือเกินประมาณ800กว่าข้อถ้าใครสนใจก็อยู่ในสุตตรสูตรนี้ก็มีแล้วก็อยู่ในส่วนต่างๆอีกหลายแห่งแต่ว่าบางอันนี้ก็รู้สึกยังหาไม่เจอเช่นอัตตปนิยธรรม16เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ทราบท่านพระอาจารย์นี่เคยเห็นไหมครับ ก็มีอีกตั้งหลายส่วนนะก็มานี่ยังเรียนไม่ถึงอีกตั้งหลายวิชาด้วยกันซึ่งตั้งโครงการศึกษาระยะยาวก็ประลองอีกสัก10ปีแบบผู้การตั้งยิ่งหน่อย10ปีนะ80เลยตอนนั้นไม่สายหรอกคือการเรียนพระธรรมเนี่ยนะเราอย่าไปคิดว่ามากอย่าไปคิดว่าเยอะถ้าเราคิดว่ามากคิดว่าเยอะเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าพระราชโอรสหรือราชธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิเกิดมานี่เบื่อหน่ายเหลือเกินที่ต้องนับทรัพย์สินของพระราชาที่ทิ้งมรดกเอาไว้ให้น่าเบื่อหน่ายไหมถามนะเช้ามาเนี่ยต้องมานับทรัพย์สินอีกแล้วเบื่อเหลือเกินขอเป็นยาจกดีกว่าคือไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นดังการที่เราเรียนพระสูตรแต่ละสูตรเนี่ยนะก็เหมือนกับเรียนนับทรัพย์ของพระราชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จำแนกทรัพย์เนี่ยนะเนื่องจากพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีรัตนะมากมีทรัพย์มากคำว่าภควาอีกความหมายหนึ่งขออภัยคำว่าสักกะเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้กล้าหรือสักกะเนี่ยสักยะเนี่ยมีความหมายหนึ่งว่าพระองค์เป็นผู้มีทรัพย์มากทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริโอตัปปะสุตะจาคะปัญญาทรัพย์คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเนี่ยนะอริยมรรคสามัญญผลนิพพานสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทรัพย์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนะทอดทิ้งเอาไว้ให้เป็นมรดกของชาวโลกซึ่งเราก็ถ้าเรามีศรัทธา ที่จะรับทรัพย์มรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเบื่ออะไรกลับน่าจะดีใจโอ้โหวันนี้นะนั่งนับทรัพย์สินได้ขนาดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นับทรัพย์ต่อนะก่อนหน้านี้ที่ติดหนี้ติดสินเนี่ยนะนั่งไล่บัญชีรายหนี้ทำไมเรายังอ่านได้อย่างนั้นนะเขาบอกว่ากิจกรรมใดที่ทำด้วยอำนาจกามฉันทะนิวรณ์กิจกรรมนั้นคือการกู้หนี้คือการกู้จริงๆเป็นการกู้ที่เรียกว่าไม่รู้จะใช้ดอกใช้ผลเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นวันก่อนเราเรียนจตุปยุหาหาระใช่ไหมว่าไงจตุปยุหาหาระตัณหาบางอย่างให้ผลในทิฏฐธรรมตัณหาบางอย่างให้ผลในอุปชะเนี่ยนะคือในภพถัดไปตัณหาบางอย่างให้ผลในภพถัดที่3เป็นต้นไปกิจกรรมที่เราทำด้วยตัณหาเราทำด้วยความสุขทำด้วยความเพลิดเพลินทำด้วยสนุกเต็มที่นะทั้งที่รู้อยู่แล้ววันนั้นมีให้ผลเป็นทุกข์มีโทษสุขอยู่ก็ไม่เถียงว่าไม่สุขแต่ว่าเป็นกรรมสมาทานที่สุขในปัจจุบันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปการศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะถ้าเราตั้งอัตตะสัมมาปณิที่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ขณะที่อ่านก็มีความสุขแล้วนะอย่างที่คุณหมอว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือครั้งหนึ่งหมอบอกว่าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเหมือนกับเด็กได้ของเล่นใหม่ที่กำลังเพลิดเพลินบอกว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประดุจสวนดอกไม้วิจิตรด้วยพันนานาประการที่หอมไปด้วยกลิ่นนักศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประดุจหมู่พมรทั้งหลายหมู่ผึ้งเนี่ยนะเที่ยวบินดอกโน่นทีดอกนี่ทีมีความสุขอยู่ในกระวันในป่าครวันในหมู่มวลดอกไม้ผู้ที่เป็นพหูสูตรมีใจรักที่จะเรียนที่จะฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสุขฉันนั้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักนายเพราะอะไรเพราะนั่นเป็นทางแห่งความสุขนี่นะรู้อยู่แล้วว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นนั้นมหากุศลเนี่ยไม่ได้ทุกข์เลยสบายใจด้วยตอนเกิดก็สบายใจเช่นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะตอนที่สัมมาทิฏฐิเกิดสบายใจไหมก็สบายใจวิบากของสัมมาทิฏฐิให้ผลก็ให้ผลเป็นสุขอีกสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะกุศลสังกัปปะไม่ว่าจะเป็นเนกขัมมะสังกัปปะเป็นต้นตอนที่กุศลเหล่านี้เกิดก็เป็นสุขวิบากแห่งกุศลเหล่านี้ก็ให้ผลเป็นสุขสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะกุศลศีลทั้งหลายเหล่านี้ตอนที่เจริญก็เป็นสุขให้ผลก็เป็นสุขสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็นัยยะเดียวกันตอนเจริญก็เป็นสุขให้ผลก็เป็นสุขแต่ที่เราทั้งหลายทำไมเวลาเจริญแล้วไม่มีความสุขทำไมเจริญในช่วงที่เจริญทำไมไม่ค่อยเป็นสุขเลยอันนี้คือเนื่องจากวินิจฉัยของเราทั้งหลายผิดพลาดมองว่าการอ่านพระธรรมการฟังพระธรรมการตรึกพระธรรมเป็นเรื่องที่เป็นภาระเป็นเรื่องที่อะไรอ่ะเหมือนกับว่าเอาอันใหม่มาทับถมไม่มองว่านี่คือการแก้ปัญหาเนี่ยนะไม่คิดว่าขณะที่อ่านแต่ละครั้งเป็นบุญเป็นกุศลไม่คิดอย่างนั้นไม่คิดว่านี่เราได้อ่าน10นาทีนะเราได้คิดเป็นบุญตั้ง10นาทีเราไปทำอะไรให้เป็นบุญได้10นาทีเหมือนกับอ่านพระธรรมฟังพระธรรมมีไหมไม่มีหรอกทานเนี่ยเอาใครให้ทานแล้วเป็นบุญได้ชั่วโมงหนึ่งนะขอมาชมเลยว่าทำไมเก่งขนาดนี้อาจจะเท่าๆกับคุณหลานเนี่ยทำบุญเลี้ยงพระพันกับรูปถ้าอย่างนั้นอาจจะเชื่ออยู่ว่ายกประเคนไปเรื่อยเป็นพันรูปก็อาจจะบุญยาวนานนะแต่ถ้าธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยคุณไปทำบุญอะไรจะให้กุศลเกิด10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยเอาบุญประเภทไหนมาให้จิตมันต่อเนื่องขนาดนั้นทั้งการอ่านพระธรรมการฟังพระธรรมเนี่ยนะหรือตรึกพระธรรมก็ตามสาธยายพระธรรมก็ตามเนี่ยเป็นจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นบุญได้มากขึ้นมากขึ้นดังที่พระพุทธพจน์พระองค์ตรัสว่าคนดีทั้งหลายเนี่ยนะเวลาทำกุศลอยู่ทำบุญอยู่เขาก็บอกว่าบุญนี่มันไม่ค่อยดีตราบใดที่บุญยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบุญให้ผลก็บอกว่าดีจริง ทีนี้เนื่องจากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าวินิจฉัยผิดพลาดเนี่ยนะทิฏฐิเราผิดพลาดแต่ถ้าตั้งสัมมาทิฏฐิเอาไว้ดีเอาไว้ถูกต้องขณะที่อ่านจะไม่เบื่อขณะที่ฟังก็จะไม่เบื่อขณะที่ตรึกก็จะไม่เบื่อที่เบื่อว่าทำไมไม่ตรึกเนี่ยนะที่เบื่อทำไมไม่อ่านอันนี้น่าเบื่อมากจะหาทุกข์ให้ตัวเองไปถึงไหนจะทำบาปทำกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนรู้อยู่แล้วว่าปล่อยจิตเพลิดเพลินไปกับบาปอกุศลมันเป็นทุกข์เนี่ยนะมันให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปเรานี่จะขอเป็นศัตรูตัวเองไปถึงไหนเนาะเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าวิจารณญาณเราผิดพลาดอย่างถ้าเราบอกว่าคนที่ท่องเที่ยวคือคนมีความสุขจริงหรือนักท่องเที่ยวมีความสุขจริงหรือให้ผู้การเล่าให้ฟังว่าไปเที่ยวนี่มีความสุขจริงหรือเนี่ยนะผู้การว่าไงนะไปเที่ยวเป็นยังไงนะไปกับทัวร์เลยอ่ะอย่างดีเลย ที่จริงไปเที่ยวเนี่ยนะครับเป็นการงานอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ตรงนะเป็นการงานอย่างหนึ่งนะที่ต้องมีการเตรียมโหเตรียมก่อนจะไปเตรียมตัวมากจริงๆเลยนะแล้วก็ขณะที่ไปเนี่ยเวลามันก็กำหนดโอ้โหกระชั้นโดยเฉพาะไปทัวร์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยกำหนดเนี่ยกระชั้นชิดมากเลยนะเรื่องเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยใช่ไหมครับไม่เหมือนอยู่บ้านเราอ่ะสบายสบายนี่ใช่ไหมฮะแล้วเวลาไปเที่ยวนี่นะตรงไหนเราอยากอยู่นานหน่อยก็อยู่ไม่ได้อีกอ่ะนะเอาไล่ขึ้นรถอีกแล้วนี่ตรงไหนที่เราไม่ชอบอยากจะไปเร็วๆก็บอกให้อยู่นานๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับโอ้มันเป็นงานจริงๆนะเหน็ดเหนื่อยมากนะเหน็ดเหนื่อยไงตรงนั้นเหน็ดเหนื่อยตอนที่ว่าต้องตื่นเช้ามากเลยแล้วไอ้เครื่องบินไม่รู้เป็นไงมันออกดึกอยู่เรื่อยเลยนะมันออกดึกแล้วกว่าจะขึ้นบินได้เช็คแล้วเช็คอีกอยู่นั่นแล้วนะกระเป๋าก็พับเข้าพับออกเก็บเข้าเก็บออกเนี่ยนะเราแต่ละคนกระเป๋าบล่มใหญ่อย่างงี้เลยครับเปิดดูนะครับโอ้โหสารพัดเลยครับหิ้วหนักก่อนผมไปอินเดียผมแบกกันแทบแย่เลยสองคนคุณสุคนแบกกันหน้าดูก็ไปคนแก่นั้นเลยครับไม่เป็นการงานจริงผมเคยถามนะถามตัวเองดูนะว่าเห็นคนฝรั่งก็เดินเที่ยวในเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปนั่งหาชื่อถนนเนี่ยนะฮะแล้วกว่าจะไปเนี่ยนะบางทีก็เช่าจักรยานขี่ไปสองคนผัวเมียเนี่ยนะตัวก็อ้วนเบลอเลยเนี่ยนะแดดก็ร้อนนะโอ้ขี่ไปท่ามกลางรถเนี่ยนะเอ๊ะมันจุกหรือเปล่านะผมนึกในใจนะว่าจริงๆนะมันไม่น่าจะอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ไปเห็นแบบเดียวไปอีกแล้วโอ้ไปเห็นที่สถานที่เขาว่ามันดีเยี่ยมมากเลยนะแต่ละแห่งเนี่ยนะพอไปเห็นแพทย์ๆนะกลับไปแล้วมีหมอคนนะเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยชอบไปเที่ยวไหนอ่ะตอนนี้ภรรยาเขานี่ก็ชอบเที่ยวมากเลยนะภรรยาเขาเนี่ยนะไปทั่วเลยเสร็จแล้วเขาพามาเชียงใหม่ก็ไปเที่ยวสงขลาภรรยาเขาก็ขยันขยอนะให้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ชายหาดสมิหลาอะไรเนี่ยนะสามีเขาบ่นว่ามาดูพระอาทิตย์นี่ตรงนี้เองเหรอเขาบ่นเลยสิครับพอตอนอีกวันนึงไปดูพระอาทิตย์ตกที่นู่นน่ะแหลมไรที่แหลมพรมเทพมันนะฮะที่ภูเก็ตนี่นะเขาก็อุทานมาบอกเนี่ยมาดูพระอาทิตย์ตรงนี้เองเขาไม่กล้าบ่นในภรรยาเขาได้ยินนี่เป็นหนีจริงๆครับเดินทางนี่เหน็ดเหนื่อยมากนะ เพื่อจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นกับดวงอาทิตย์ตกไปถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้นที่แม่น้ำคงคาตื่นก็ดึกตีสี่ขาขึ้นมาก็โอ้โหไปเบียดกันดมควันก็บอกว่ามีผ้าปิดจมูกไว้คนละอันเดี๋ยวมันจะติดฝุ่นติดอะไรดีไม่ไปติดโรคระบาดกลับมาคือกิจกรรมบางอย่างที่เขาไปท่องเที่ยวกันเนี่ยนะถามว่าเสียสตังค์ไหมเสียสุขภาพเสียไหมเสียเตรียมการมากไหมมากๆให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์โดยมากเป็นทุกข์คือเพราะกิจกรรมที่เป็นกุศลจริงๆอ่ะมีกันสักเท่าไหร่เรามาคำนวณดูทั้งหมดเลยนะกิจกรรมที่เป็นสาระเป็นกุศลเนี่ยมีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการศึกษาพระธรรมการฟังพระธรรมการอ่านพระธรรมการตรึกพระธรรมเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยเพราะถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีใจรักที่จะศึกษาพระธรรมมีใจรักที่จะตรึกพระธรรมพิจารณาพระธรรมเนี่ยนะเชื่อว่าอีกไม่นานเราพ้นทุกข์เพราะพระอริยะทั้งหลายไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันพระอริยะทั้งหลายท่านเหล่านั้นรักกุศลธรรมเนี่ยนะรักในการเจริญกุศลธรรมรักในการละบาปละอกุศลท่านมีความสุขกับการเจริญกุศลธรรมท่านเห็นคุณของ กุศลธรรมถ้ากุศลไม่เกิดท่านร้องให้นะท่านเสียใจมากว่าทำไมกุศลไม่เกิดเนี่ยนะของเราทั้งหลายถ้าเจริญกุศลได้ถึงขนาดนั้นก็ไม่นานเชื่อแน่ว่าพ้นทุกข์แน่ขอให้ร้องให้ถึงว่าทำไมกุศลไม่เกิด คุณเจ้าเคยอ่านในสติปัฏฐานสูตรที่ท่านบอกว่าถ้าเจริญแบบนี้เนี่ยนะ7ปีเนี่ยก็บรรลุได้จนอย่างน้อยที่สุด7วันก็บรรลุได้สมัยก่อนผมก็คลางแคลงอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้หรือสมัยนี้ไม่คลางแคลงละคิดว่าเป็นไปได้หรือแม้แต่ในอัตถกถาที่ท่านบรรยายถึงคาตาปัจจาคติกวัฏเนี่ยคือการที่ท่านไม่ละกรรมฐานเลยแม้แต่การจะยื่นมือไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยหรือแม้แต่การย่างเท้าเนี่ยคือจะไม่ย่างเท้าโดยปราศจากกรรมฐานคือมีที่ตั้งแห่งการงานอยู่ในใจอยู่ตลอดคือมีวิปัสสนาที่เจริญอยู่ตลอดถ้าหากว่าทำอย่างนั้นได้เนี่ยผมเชื่อว่า7วันบรรลุได้จริงๆแต่ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังของพระขีณาสพเนี่ยก็คือจะต้องเห็นความสิ้นไปของสังขารเห็นการบรรลุฐานเพลิงแล้วก็ยินดีในวิเวกแล้วก็เจริญทั้งสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อะไรพวกนี้นะครับหรือว่ายินดีในการสมาทานสิกขายินดีในการใคร่ครวญธรรมะยินดีในการกำจัดความอยากในการหลีกเล้นในการปราบความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวแล้วก็มีปัญญาแทงตลอดด้วยดีเนี่ยหรือมีในสัตตวิหารธรรมเนี่ยก็คือเวลามีอารมณ์ทั้งทางทวารทั้ง6เนี่ยไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงถ้าว่าทำได้ตลอดอย่างนั้นจริงๆอันนั้นคือกำลังของพระขีณาสพเป็นเครื่องอยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราทำอย่างที่ท่านเป็นเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยน่าจะบรรลุได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นผู้ว่าง่ายหรือเป็นผู้ว่ายากหรือเราจะเพียรพิจารณาอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นทำได้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะบรรลุเนี่ยคงไม่เกิน7ปี สัทธินทรีย์เนี่ยนะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดอย่างในยุคนี้เบื้องต้นเนี่ยนะสัทธินทรีย์เขาอ่อนมากอ่อนแม้กระทั่งว่าฟังธรรมแล้วเป็นทุกข์เนี่ยที่จะต้องอ่านพระธรรมก็เป็นทุกข์ที่จะต้องฟังธรรมก็เป็นทุกข์เจริญกุศลก็เป็นทุกข์เขาไม่เห็นคุณของกุศลแม้ขนาดนั้นเลยพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเขาก็บอกมากไปนั่นแหละเรียนพระธรรมนี่จะต้องเรียนไปถึงไหนเขาว่างั้นเนี่ยฟันคือตำหนิพระรัตนตรัยตั้งแต่เริ่มแรกนั่นแหละคือเริ่มประกาศความที่ตนไม่มีศรัทธาตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อสัทธินทรีย์ไม่ดีวิริยินทรีย์จักมีมาแต่ไหนนั่นแหละความเพียรเขาจะเพียรมาแต่ไหนเขาจะเพียรทำอะไรนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าเขาไม่ภาคไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่เจริญกุศลธรรมให้เพียงพอเชื่อเลยว่าเขาเดือดร้อนแน่เดือดร้อนจริงๆนะไม่ได้ขู่เล่าให้ฟังว่าแต่ว่ามันเดือดร้อนจริงๆตอนที่บุญมันให้ผลกุศลวิบากอย่างเต็มที่คนผ่านทั้งหลายก็มัวประมาทแต่อย่าลืมว่าผลแห่งบุญทั้งหลายพระองค์ก็ตรัสว่าเป็นชราและมรณะเป็นสิ่งที่มีความสิ้นสุดเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความแตกสลายเสียหายเป็นธรรมดาผลบุญยังไม่เที่ยงจะกล่าวไปยายถึงผลบาปทีนี้ผลบุญที่ไม่เที่ยงมันให้ผลไม่นานนะสิไอ้ผลบาปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันให้ผลเอาให้ผลเอาเนี่ยนะไม่เลิกไม่ราถล่มมาทีเหมือนพายุเนี่ยน้ำท่วมถล่มบ้านหาบ้านจะอยู่ก็ไม่ได้ใครจะเคยคิดว่าบ้านเหมือนวิมานแล้วน้ำมันท่วมได้เนี่ยนะใครที่จะคิดว่าสังขารที่มันลุกเดินเหินคล่องแคล่วทำอะไรก็ได้ดังใจไปหมดมันจะพิการขึ้นมาเห็นไหมมันจะวิการขึ้นมาทำยังไงจิตใจที่ว่ามันเคยสดชื่นกระปรี้กระเป๋าตอนหลังมันเครียดเอาเครียดเอาเนี่ยนะอึดอัดหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือนี่คือความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายถ้าไม่เจริญกุศลธรรมให้เพียงพอเนี่ยนะที่เป็นนิยานิกธรรมธรรมที่นำออกจากทุกข์เนี่ยเขาไม่พ้นทุกข์หรอกนั่นคือการเจริญกุศลธรรมคนที่เจริญได้บ่อยเจริญได้นานเจริญได้มากเขาเหล่านั้นเขารู้จักให้กำลังใจของตัวเองทบทวนนะเขารู้จักให้กำลังใจตัวเองเขารู้จักให้กำลังสัทธินทรีย์ว่าตอนนี้ศรัทธาเขาอ่อนนะเขารู้จักให้ศรัทธาให้กำลังแก่ศรัทธาพละใช่ไหมเราทั้งหลายใครมีวิธีให้กำลังศรัทธาพละยังไงบ้างมีวิธีให้กำลังวิริยะพละเกิดขึ้นหาปัจจัยให้วิริยะพละเกิดเสริมกำลังวิริยะเนี่ยนะเสริมกำลังสติเสริมกำลังสมาธิแล้วก็เสริมกำลังปัญญาเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักให้กำลังใจของตัวเองนะซึ่งใจเนี่ยมันมีกำลังอยู่5ประการใช่ไหมหรือกำลัง7ประการก็ได้กำลัง5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือเ 7ก็เป็นเพิ่มหิริกับโอตตัปปะเนี่ยนะถ้าใครรู้จักเพิ่มกำลังให้แก่จิตตัวเองอย่างนั้นได้บ่อยๆบ่อยๆก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทีนี้ถ้าความเป็นพหูสูตรไม่เพียงพอเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเสริมศรัทธาเราถ้าจิตมันเหงาหงอยเบื่อหน่ายท้อแท้ที่จะเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะเราใช้อะไรมาเจริญสัทธินทรีย์ของเรามันนึกขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยนะเจริญยังไงดีคุณกัตตากะว่านอนนอนอยู่ลุกขึ้นเลยอย่างนี้ได้นะคิดยังไงนะนั่นแหละก็ต้องหาอาหารของวิริยินทรีย์ให้ได้ระลึกอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ได้แต่นึกพระธรรมได้อะทำยังไงจึงนึกอย่างนั้นได้คิดเรื่องอื่นแล้วฟุ้งไปหมดคิดธรรมะปั๊บสงบเลยอย่างนั้นมองเห็นนึกอริยสัจออกเลยว่าอะไรเป็นสัจจะอะไรไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่เลอะเทอะเนี่ยอันนี้แหละจะต้องหาอาหารเรียกว่าหาอาหารหาปัจจัยแห่งกำลังภายในให้ได้ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ดังที่กล่าวไปนะถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้อะก็มันไม่ได้อะทำไงทีนี้อย่างในสัพพมูลปริยัติสูตรคงไม่ลืมไงสัพพธรรมมูลปริยัติสัพพธรรมหมายถึงอุปาทานขันธ์5มูลปริยายมูลตัวนั้นแปลว่าอาสาธารณะเหตุปริยายหมายถึงเทศนาที่กล่าวถึงอาสาธารณะเหตุแห่งอุปาทานขันธ์5อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานขันธ์5ให้อุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นก็ตามสูตรก็อวิชชาใช่มั้ยอวิชชาเนี่ยแหละเป็นมูลเป็นรากเหง้าให้อุปาทานขันธ์5เกิดขึ้นและก็ความสำคัญมัญญนาเนี่ยนะมัญญติความสำคัญเป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิก็ถือว่าเป็นมูลแห่งอุปาทานขันธ์5อันตัวมูลแห่งอุปาทานขันธ์5ก็คืออวิชชาตัณหามานะทิฏฐิเนติปกรณ์ท่านใช้คำว่าตัวที่ขยายวัฏฏะให้ยาวเนี่ยนะธรรมที่ขยายวัฏฏะให้ยาวไม่มีหยุดไม่มีย่อนวัฏฏะนี่ยาวไปเรื่อยฉะนั้นสัพพธรรมมูลปริยายสูตรเนี่ยนะหรือมูลปริยายธรรมก็หมายถึงธรรมที่เป็นอาสาธารณะเหตุแห่งการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานขันธ์5ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยนะว่าโดยสรุปก็คืออะไรอะปริญญาตันติวทามิเรากล่าวว่าเพราะเขาไม่ทำปริญญานะปุถุชนทั้งหลายเขาไม่ทำปริญญาเลยความที่เขาไม่ทำปริญญานั่นแหละเป็นต้นเหตุเป็นมูลแห่งวัตตะหรือเป็นมูลแห่งอุปาทานขันธ์5ปุถุชนไม่ทำปริญญาในอะไรบ้างมหาภูตรูป4เขาไม่ทำปริญญาในปฐวีธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกไม่ทำปริญญาในอาโปธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกไม่ทำปริญญาในเตโชธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกไม่ทำปริญญาในวาโยธาตุทั้งภายในทั้งภายนอกปฐวีธาตุมีกี่อย่างมี4อย่างนะ1ลักษณะปฐวี2สสัมภาระปฐวี3อารัมมณะปฐวี4สมุติปฐวีอาโปเตโชวาโยก็นัยยะเดียวกันลักษณะปฐวีนั้นก็คือการพูดถึงลักษณะหรือลักษณะเนี่ยนะเพื่อให้บอกอะไรเนี่ยนะเพื่อบอกอะไรว่าปฐวีธาตุมีลักษณะนะอาโปธาตุก็มีลักษณะเตโชธาตุก็มีลักษณะวาโยธาตุก็มีลักษณะเพื่อบอกอะไรเราบอกว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเคยได้ยินนะว่าสภาวะธรรมทั้งหมดมีเท่าไหร่คุณกันตาสภาวะธรรมทั้งหมดมีเท่าไหร่ธรรมที่มีสภาวะเป็นของตนจริงๆเนี่ยนะทั้งหมดนี่มีเท่าไหร่ดูว่าใครปริเฉด3แม่นมั่งสภาวะธรรมทั้งมวลเลยนะมีอยู่ทั้งหมด72สภาวะเนี่ยนะ72สภาวะนะสิ่งที่มีสภาวะจริงๆก็มีอยู่72สภาวะรูปมี18สภาวะคือนิพพานรูป18หรือสัมมาสนรูป18เนี่ยมีสภาวะเป็นของตนรูปที่เหลืออสภาวะไม่มีสภาวะจิตทั้งหมดมีสภาวะ1เดียวคือรู้อารมณ์เจตสิกมีสภาวะ52สภาวะแล้วก็นิพพานมีอีก1สภาวะเรียกว่าสภาวะธรรมเท่าไหร่72ก การกล่าวสภาวะลักษณะของปฐวีเนี่ยนะก็เพราะว่าสภาวะหลักปฐวีเนี่ยมันไม่เหมือนกับสภาวะ71ที่เหลือการกล่าวลักษณะอาโปก็คือมันไม่เหมือนกับ71ที่เหลืออีกเหมือนกันเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีสภาวะเป็นของตนของตนของตนอย่างสมมติว่าเรามานั่งเรียนกันในห้อง10 20 30คนเนี่ยนะแต่ละคนก็มีลักษณะเป็นของตนของตนของตนใช่ไหมการพูดลักษณะแต่เป็นของตนเช่นคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นดำคนนี้ขาวคนนั้นผิวสีอย่างนั้นการบ่งบอกลักษณะก็คือประกาศถึงความเป็นของเฉพาะตัวที่เรียกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะถ้าจะต้องเหมือนใครเนี่ยเอาไหมโอ้ 5,000 กว่าคน 5,000 กว่าล้านคนในโลกเนี่ย 6,000 ล้านเนี่ยนะไม่มีใครเหมือนใครเลยนะขนาดแบบพิมพ์มาคล้ายๆกันนะแต่ว่าปั้นออกมาแล้วก็ไม่เหมือนกันนั่นก็แสดงว่าความหลากหลายของอันนี้พูดแบบหยาบๆก็คนทั้งหลายก็แตกต่างกันฉันใดสภาวะธรรมทั้งหลายก็มีลักษณะที่แตกต่างกันฉันนั้นสภาวะธรรมทั้ง72เนี่ยนะแบ่งเป็นสังคตะ71อสังคตะ1เนี่ยนะสังคตะ71อสังคตะ1ในบรรดาสังคตะธรรมทั้งหลายที่เป็นรูปรูปะเนี่ยนะสภาวะที่สลายไปทั้งหมดมีอยู่18สภาวะที่เป็นนมะลักษณะเนี่ยนะลักษณะน้อมไปรับรู้อารมณ์มีเท่าไหร่นะจิตก็มี53สภาวะสภาวะที่น้อมไปรู้อารมณ์เนี่ยมีอยู่53สภาวะแล้วก็อสังคตะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์เป็นธรรมชาติที่มรรคผลต้องน้อมเข้าไปหาเขาอันนั้นเป็นนิพพานเนี่ยนะมีอสังคตะลักษณะก็นั้นก็เป็นสภาวะหนึ่งทีนี้ในบรรดาสภาวะธรรมทั้งหลายตัวที่มันหยาบที่สุดเลยนะบรรดาสภาวะธรรม72เนี่ยมหาพูดหยาบที่สุดมหาหยาบก็เลยเรียกมหาพูดยังไงเพราะของใหญ่ๆโตๆที่สุดในโลกไม่มีอะไรเกินมหาพูดในโลกนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือกลัวมหาพูดนะเช่นความเจ็บปวดเนี่ยนะถ้าไม่มีมหาพูดนะความเจ็บปวดจะมีไหมเช่นทุกขกายวิญญาณปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดทั้งหลายเนี่ยในโรคโดยมากเป็นโรคของมหาพูดทั้งนั้นเช่นปฐวีมันกำเริบบ้างเตโชกำเริบบ้างวาโยกำเริบบ้างเนี่ยนะสามอย่างนี่แหละหรืออาโปไปทำให้ไอ้มหาพูตรูปที่เหลือมีปัญหาเพราะการกล่าวสภาวะของปฐวีอาโปเตโชและวาโยนั้นอ่ะก็เพื่อประกาศความสภาวะที่แตกต่างกันของธรรมทั้งหลายซึ่งสิ่งนี้บัณฑิตกำหนดได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่กำหนดได้เพราะคำว่ากำหนดนี่ก็มาจากคำว่าอะไรลักษณะลักษณะก็แปลว่ากำหนดปฐวีธาตุมีลักษณะแข็งคือบัณฑิตเขากำหนดได้ว่ามันแข็งมันไม่ใช่อื่นหรอกมันก็แข็งวันยังค่ำนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเสาบ้านเรารู้ไหมมันแข็งบัณฑิตเขาก็กำหนดได้ว่ามันแข็งจริงๆเนี่ยนะเห็นไฟปั๊บบัณฑิตก็กำหนดได้เลยว่ามันร้อนเห็นน้ำก็ลักษณะเอิบอาบวาโยก็เคร่งตึงเนี่ยนะเคร่งตึงในบรรดาธาตุทั้ง4ประการรวมกันเข้าวิปลาสมันเกิดเอาสิเนี่ยนะโดยพื้นฐานจริงๆสำคัญหมายไม่ว่าทั้งหมดนั่นคือมหาพูดคือมหาพูดน้อยปุถุชนไม่ได้ทำปริญญาเลยไม่เคยเข้าไปทำปริญญาในสภาวะลักษณะไปใส่ใจว่าอย่างที่กล่าวบ่อยๆก็คืออย่างเห็นดอกไม้ก็ได้อ่ะดอกไม้ดิมันสุภานิมิตนะคนฟังไม่ค่อยโกรธในดอกไม้เนี่ยก็มีมหาภูตรูปอยู่4ประการใช่มั้ยปฐวีธาตุในนั้นมีลักษณะแข็งแข็งอาโปธาตุเอื้อบอาบเตโชธาตุอบอุ่นใช่มั้ยหรือมันร้อนแล้วก็วาโยธาตุแข็งตึงเขามีไอ้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนะเขาเป็นกล้องชนิดหนึ่งที่มาส่องแล้วเห็นเตโชมันลุกออกมาภายนอกเรียกว่ารังสีอะไรเนี่ยนะเช่นเห็นคนเดินไปมันก็จะมีเป็นภาพเหมือนลูกไฟเนี่ยเดินตามได้เรียกว่ารังสีที่แผ่ความร้อนออกมาในนั้นน่ะเ